You may actually pop stormen full av tanker och tragik. Pulver hjälpte mig verkligen. Skriv det här i tidningen, för jag var nere men uppe på fel. Varje hennes danssteg, och vi kanske ser.